no, no, no, no, no. I don't wanna go back that no. Tu trójka. Tu trójka i tu Mikrokosmos. Grzegorz Zembrowski, witam i zapraszam na 2 godziny chyba gitarowego łomotu, ale to sprawdzimy w trakcie. Powinienem był powiedzieć na samym początku, że to gitarowy łomot to w swoim czasie, ale przede wszystkim smutne utwory, bo to mikrokosmos przecież jest. Ale nie, te smutne utwory tak sobie wymyśliłem przed tygodniem, żeby na koniec roku ta Sad Songs Lou Reeda się pojawiło, no i nie zmieściło się w audycji, więc może od tego pięknego utworu z płyty Berlin zacznijmy ten 2015 rok. Ach, no dobrze, dziś będzie sporo nowej muzyki, będzie trochę starszej, będzie może trzy utwory z roku 2015, a większość to takie, takie nasze drobne zaległości, takie płyty, do których byśmy już nigdy nie wrócili, gdyby zostały przysypane przez te nowe. Te nowe powoli się sypią, w związku z czym będę do takich starszych nagrań, takich starszych, mających miesiąc czy dwa, będę do takich nagrań dzisiaj sięgał. Ale zaczniemy od płyty z 2015 roku. Hani El-Khatib. Tak zatytułował i swój nowy album, i ten utwór, którego posłuchamy. Nosi tytuł Moonlight. Myself and all my loved ones, 'cause I'm bored. Haniel Katip, urodzony w San Francisco, mieszkający w Los Angeles, multiinstrumentalista, singer-songwriter, pochodzący, no Amerykanin, ale pochodzący z rodziny filipińsko-palestyńskiej, ale swoje pierwsze sukcesy ma za sobą. Otwierał koncerty Florence and the Machine, Devendra Banhart, Johna Spencera albo The White Stripes i gdzieś w tych okolicach, właśnie w takim dziwnym zestawieniu Florence, Devendra, John Spencer, The White Stripes należy go umiejscawiać w swoich szufladkach muzycznych, bo każdy jakieś te szufladki ma. Płyta Moonlight pojawi się za moment. A teraz rockowi wyjadacze. Choć na pierwszy rzut ucha no to trzeba się mocno zastanawiać, z kim się ma do czynienia. Yeah. trochę tak luridowo zabrzmiało. Ej, ten głos niepokojący, ale kobiecy mimo wszystko i ta gitara potężna. I brakuje tutaj chyba męskiego głosu. Tak, do kompletu. Wow, love. Ale piękne zakończenie. Nie wiem, czy ten album Jamesa Williamsona, Relict, pojawiał się na antenie Trójki. Ja mam wrażenie, że nie, bo premiera jego parę tygodni temu miała miejsce i chyba cisza, bo to z jednej strony, jak już się wytłumaczy, to wszystko jest jasne i płyta się okazuje ważnym albumem, ale jak się tylko słucha, to się... To można, nie powiem, że to zły album, nie, absolutnie. To można pewnych rzeczy nie zauważyć, że była Alison Mossart, że był Mark Lanegan, że jest Bobby Gillespie z Primal Scream, że jest Ariel Pink, że wielu jeszcze artystów, niekoniecznie najbardziej znanych, zgadzam się, Liza Kekaula niekoniecznie jest najbardziej znana w naszym kraju. Ale James Williamson znany nie jest, ale jego dokonania są znane jak najbardziej, bo to stały niemal basista Iggy'ego Popa, czyli The Stooges. Ma na swoim koncie parę albumów solowych, ten najnowszy z gośćmi. Relict, tak się nazywa, ukazał się parę tygodni temu. No i jest pięknie, jest gitarowo, jest tak, jak być w przypadku basisty The Stooges powinno. Oh, pięknie to zabrzmiało dorsowo. Pan Artur pisze, dobry, psychodeliczno, tajemniczy klimat. No, takich klimatów będzie jeszcze trochę. Może będą mniej... A no właśnie, to chciałem powiedzieć, że będą mniej dalekie od 2015 roku. Mniej dalekie. Tak. Tak właśnie chciałem powiedzieć. Mniej dalekie od 2015 roku. Ale... No właśnie. Następna płyta to sam koniec roku 2014, ale musi być zapowiedziana trochę starszym utworem. You're everywhere and nowhere, baby. That's where you're at. Going down a bumpy hillside in your hippie hat, flying across the country and getting fat, saying everything is groovy when your tires are flat. Obvious. Jak daleko są od siebie te dwa nagrania? No, o sekundę dosłownie, a z drugiej strony Jeff Beck, płyta z 1967 roku i Londyn, a z drugiej strony rok 2014 i Nashville. Tak się gra w Nashville aktualnie, proszę sobie wyobrazić. Zespół nazywa się The Paperheads. Niewiele wiem o nim i oni sami też niewiele informacji o sobie udostępniają, bo to początkujący zespół, ale płyta jakimś cudem, płyta Africa Avenue jakimś cudem do mnie trafiła, no i cieszę uszy, no jakżeby inaczej. Wydawać by się mogło, że nikt już takich płyt nie nagrywa, a jednak są tacy w Nashville. The Paperheads, papierowe głowy. Eye for Eye przed momentem, a chwilę wcześniej utwór pod tytułem None Other Than. The Paperheads. A teraz też przenosimy się w przeszłość, ale nie aż tak odległą jak 67 rok. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Taki zespół początkujący, założony w 1994 roku. Coś tam nagrali, ale niewiele się wydarzyło. Wokalista i założyciel zespołu, którego nazwisko notabene padło jakieś 2-3 tygodnie temu w Mikrokosmosie z nowymi nagraniami koncertowymi, napisał list do Simona Raymonda. Kiedyś basisty Cocteau Twins, a wtedy założyciela wytwórni Bella Union. No ten założyciel pierwszego zespołu, tego, którego posłuchamy za moment, był wielkim fanem Cocteau Twins i kiedy tylko dowiedział się, że już można wysyłać jakiekolwiek płyty do basisty Cocteau Twins, no to wykorzystał okazję natychmiast No i się zaprezentował światu wtedy, w 96 roku. Zaprezentował się tak. I need it for mogłoby tak trwać i trwać. Zespół, który w latach 90. i na początku lat 2000. pokochali niepoprawni romantycy i postanowili nie obnosić się z tym przed światem, w związku z czym zespół stanowił niezwykłą ciekawostkę i niezwykłe połączenie muzyczne, no bo przecież te melodie, no nikt takich melodii nie układa. A z drugiej strony mało kto o nim słyszał. Jeśli słyszał, to no to słyszeli tylko wybrani, naprawdę. Zespół The Charts. Trafiła do mnie ostatnio kompilacja największych przebojów, o ile o przebojach w przypadku tego zespołu można mówić. No ale dwie płyty się uzbierały, genialnych utworów. No i ten głos jeszcze w tym utworze przed momentem, taki nie do końca rozpoznawalny, ale w następnym, Paint the Moon, bywalcy ostatniego festiwalu, ostatniego czy przedostatniego, już lata lecą, no, będą zachwyceni. Paint the Moon, zespół The Charts. Just don't let me live my Te utwory zawsze były takie słodkie. The Chars, a przy mikrofonie założyciel tego zespołu.